يسير به فرحا وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا العين تناديني فدعيني أمه دعيني أيها الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وما بعد، draga braćo i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plio operatore, pošto nam je sutra praznik, inša Allahu Teala praznujemo, znači ja bi zamolio operatore inša Allah da večeras skinu crvene, da izrazimo dobrodošlicu svima u sobi inša Allahu Teala. Jel da? Da se svako osjeti kao u svojoj kući, inša Allahu Teala. Znate, ako je neko već, ako neko već pređe granice, znači Allah vas pomogao, znači ko pređe granicu, stavite crvenu, ali nemojte se raspravljati i nemojte terati nikoga, inša Allahu Teala. Svi ste dobrodošli, barek Allahu fikom. Draga braćo i poštovane sestre, nadamo se inša Allahu Teala da je sutra, znači dan Bajrama ili Idul Adha, dan u kome će muslimani inša Allahu Teala sutra krenuti bi idnillahi Teala, sutra ujutru sa Muzdelife na Minu inša Allahu Teala, da se pridržavaju sunneta poslanika alihi salatu wasalam, da sprovode ono što jeste od sunneta na sutrašnji dan, da večeras inša Allahu Teala pokupe kamenčiće na Muzdelifi i da sutra ujutru rano nakon obavljanja sabah namaza na Muzdelifi inša Allahu Teala krenu da bace kamenčiće, da obriju svoje glave i da iskreno gospodaru subhanahu wa ta'ala dove za oprost njihovih grijeha, a i da ne zaborave svoju braću muslimane u cijelom svijetu inša Allahu Teala, jer je danas bio, ako Allah da, jeumul arafe, dan arefata, u kome, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gospodar žele še'nu šalje meleke, te melecima kaže, zašto su se ovi okupili ovdje, pa se diči i ponosi pred melekima, zbog velikog broja ljudi, zbog velikog broja onih koji su došli izraziti mu pokornost, da potraže oprost za svoje grijehe, da potraže samilost, gospodara subhanahu wa ta'ala, da se iskreno i oni tamo, a i mi ovdje, obratimo gospodaru subhanahu wa ta'ala riječima Rabbana inna zalamna anfusana, فَإِنَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, da ponizno priznamo gospodaru subhanahu wa ta'ala svoje grijehe riječima gospodaru naš, mi smo sami sebi nasilje učinili i ako nam ne oprostiš, ako nam se ne smiluješ, zaista ćemo biti od onih koji su izgubljeni. Allaha molimo da ne budemo od onih koji su izgubljeni i da svoju stvar prepustamo uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala i da svoju snagu tjelesnu i svoju imansku snagu prepustimo u emanet gospodaru subhanahu wa ta'ala i da ni za moment ne zaboravimo obavezu približavanja gospodaru dželle še'nu iskrenim istighfarom, iskrenom teubom gospodaru žele še'nu, jer ovo je dan, ovo su dani, ovo su noći u kojima gospodar subhanahu wa ta'ala priprema, posebno priprema oprost njegovim iskrenim i kreposnim robovima. Allaha molim da budemo jedni od njih i da nam gospodar subhanahu wa ta'ala u ovim danima njegove blagodati, u danima njegovog oprosta i njegove milosti, inša Allahu ta'ala, oprosti, te da i nas obuhvati njegovom neizmernom milošću subhanahu wa ta'ala. Nemojte zaboraviti da u ovim danima koji su prošli, a i ovo dva, tri koji su ispred nas, inša Allahu ta'ala, da puno dovite za same sebe, da dovite gospodaru subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da uputi našu djecu, da popravi stanje naše rodbine koji su daleko od vjere gospodara subhanahu wa ta'ala, da popravi stanje i omogući pokajanje onima koji ne razmišljaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas učvrsti na njegovoj uputi, da nas učini upućivačima koji će govoriti ono što rade, radit će ono što vjeruju i u tome će biti skromni i ponizni pred gospodarom subhanahu wa ta'ala i zbog toga neće tražiti niti nagrade, niti zahvalnosti od ljudi ili bilo koga na ovom svijetu osim uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, koji voli da se njegovi robovi njemu kaju, koji voli da njegovi robovi od njega traže, jer kada čovjek traži od čovjeka, ovaj mu se ljuti zato što mu je potražio, a kada čovjek zaboravi na Allaha i ne traži od svoga gospodara, gospodar će se subhanahu wa ta'ala rasrditi na njega zašto nije od njega potražio. Pa dragi moji, ovi razumom obdareni, hajte da svi zajedno, inša Allahu ta'ala, potražimo od onoga koji se srdi ako od njega ne tražimo, a da ne tražimo od onih koji će se rasrditi na nas zbog onoga što ćemo od njih potražiti. Dragi i poštovani moji, nemojte u ovim danima koji su bili iza nas, inša Allahu ta'ala, i nemojte u ovim danima koji su ispred nas, da u svojim dovama zaboravite naše učenjake koji se nalaze u zatvorima bespravno lišeni slobode kretanja, slobode ispovjedanja vjere i slobode upućivanja, robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovite gospodaru da im olakša, da ih spasti tih tagutskih zatvora, da se ponovo, inša Allahu ta'ala, dočepaju te slobode, pa da i dalje ovaj umet vidi samo dobro i ništa drugo od njih. Dovite gospodaru, subhanahu wa ta'ala, a i mi sa vama, da pomogne one koji se bore na njegovom putu i da ne zanemari dovu nijednoga od nas, a nemojte vi omalovažavati sami sebe, pa da vjerujete ili da šejtanu dozvolite da vam okupira srce, dušu i razum, pa da sami sebi govorite kako gospodar subhanahu wa ta'ala neće uslišati vama zbog nekog grijeha, zbog nekog hrđavog djela kojeg ste učinili. Naprotiv, niko od vjernika ne smije samoga sebe omalovažavati pred gospodarom subhanahu wa ta'ala, jer ovo što se u svijetu dešava, ovo način na koji gospodar subhanahu wa ta'ala čuva svoju vjeru i pomaže ljude koji pomažu njegovu vjeru, nije ništa drugo do rezultat uslišavanja dove ovog ili onog čovjeka kojeg ja ili vi ne poznajete, ali gospodar subhanahu wa ta'ala ima svoje robove koje on dobro zna i uslišava im dove koje oni njemu upućuju. Gospodara subhanahu wa ta'ala, budemo jedni od njih, gospodara subhanahu wa ta'ala, prema ljudima, pa i vi otvorite svoje srca i svoje duše i imajte samilosti prema onima koji vam čine zulo. Imajte samilosti prema onima koji su vam nanijeli nepravdu zbog njihove gluposti, zbog njihove arogancije i osornosti. Pređite preko onoga što su vam učinili, ali nemojte prelaziti preko onoga ako su kojim slučajem uvrijedili sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali ih nasihatite, možda će se povratiti istini gospodara subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu: irhamu men fil ardi, yerhamukum men fis sama. Smilujte se onima koji su na zemlji, vama će se smilovati onaj koji je na nebu. Imajte samilosti prema ljudima u ovim danima, da bi zaradili samilost gospodara subhanahu wa ta'ala. Udjeljujte puno, prinosite kurbane gospodaru subhanahu wa ta'ala, iskrenim se pokajanjem povratite gospodaru dželle še'nu, ne bi li to bio povod da gospodar subhanahu wa ta'ala omekša srca zabludjelih, omekša srca osornih i arogantnih i povrati ih u istinski sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a da mi pokupimo nagradu zbog toga kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer poslanik alaihi salatu wa sallam kaže: men senne fil islami sunnetan hasana felehu ajruha wa ajru men amile biha. Ko u islam oživi, ko u islamu oživi lijepi postupak, on će imati nagradu zbog toga, a imat će i nagradu onih koji djeluju tim djelom. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Ako u islam unese nešto loše, neki hrđavi običaj koji šteti muslimanima, koji razvaja muslimane, koji unosi smutnju među muslimane, koji izaziva nepodnošljivost i netrpeljivost prema ulemi istine, prema borcima na putu gospodara subhanahu wa ta'ala, i nešto u tom kontekstu, znači da se samo na to ne ograničimo, fa alejhi wizruha wa wizru men amile biha, pa taj će podnijeti teret toga grijeha, toga djela, a i poneće grijeh onih koji će djelovati tim djelom. Molim Allaha, a i vi sa mnom inša Allah, da ne budemo od onih koji će oživjeti hrđavo djelo u islamu, već od onih koji će oživjeti lijepo djelo i običaj koji je u suglasnosti sa sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam. Pa da nas gospodar nagradi nagradom, i da nas gospodar nagradi nagradom onih koji će djelovati tim djelom, a od njihove se nagrade kod gospodara subhanahu wa ta'ala neće umanjiti ništa. Dan radosti muslimana inša Allahu ta'ala. Ali u tom danu ne smijemo zaboraviti patnje i nevolje kroz koje prolaze naša braća u svijetu. Ako vjernik zaboravi nevolje svoga brata i nemarno se odnosi prema tome, znajte da će gospodar subhanahu wa ta'ala iz srca takvog čovjeka iskorijeniti osjećaj za uputu uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala, i da će da luta u nekakvim novotarijama i nekakvoj svoje zabludi, a cijelo će vrijeme vjerovati da je na pravom putu, valijadu billah. Zato, da ne duljim inšala, dok mi ovi opet nisu uključili one njihove reklame, htjeli smo samo inšala Allahu ta'ala da vas podsjetimo na sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vezi sutrašnjeg dana. U vezi sutrašnjeg dana poslanik je sallallahu alaihi wa sallam na dan Bajrama, prije nego bi krenuo na Bajram namaz, običavao je okupati se, obukao bi najljepše odijelo koje je imao, po mogućnosti davao je prijednosti bijeloj boji, pojeo bi tri ili pet hurmi, krenuo bi u mezdžid jednim putem, vraćao bi se drugim putem. Od Malika, od Ibni Šihaba, prenosi se enne nebije sallallahu alaihi wa sallama kane yusalli jevma al-fitri wa jevma al-adha kabla al-hutbe. Dakle, sunnet je poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jel da, kako se to prenosi od Malika, od Ibni Šihaba, kako stoji u dijelu al-Muwatta od imama Malika rahmetullahi alaihi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon pristizanja nakon pristizanja na Musallu, ne u mežid, ako sam malo prije spomenuo termin izraz mežid, ne zamjerajte, znači sunet je da se klanja na Musalli, gdje će se svi muslimani iz dotičnog regiona ili mjesta sakupiti da bi se time manifestovalo zajedništvo, jedinstvo, snaga i brojnost muslimana. I itekako je lijepo i preporučljivo oživjeti taj sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje god smo u mogućnosti to učiniti. Ako nismo to u mogućnosti učiniti, onda je i mesdžid, odgovarajuće mjesto za obavljanje bajramskog namaza. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem Ramazanski bajram i Kurban bajram klanjao prije hutbe. Klanjao je prije hutbe. Običavao je sallallahu ta'ala alejhi ve sellem nakon pristizanja na Musallu da ne klanja ništa ni prije bajramskog namaza ni nakon njega. أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو أربع ركعات. تكوجر يه ليفو يسنة قصانيك صلى الله عليه وسلم يه كو قد سسبرمي دا إزاجي سوية كوچة يوبوتي سي نمسالو إلي ومسجد دا أبوي بايرام نماز يلدا كاكو يتو پرنشن عبد الرحمن بن قاسم يلدا da je njegov otac klanjao 4 rekata prije odlaska na bajram namaz, ali to se odnosi, Allah najbolje zna, to se odnosi na filu koji će čovjek klanjati kući, a ne nakon pristizanja, na namaz. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem običavao da na bajram namazu, dragi i poštovani moji, bilo da je u pitanju Ramazanski bajram ili da je u pitanju Kurban bajram, običao je da na prvom rekatu prouči suretu Kaf, wal Kur'an il-Međid, a na drugom bi rekatu proučio iqterebeti sa'atu wa inšakka al-Kamer, to jest suretu al-Inšikak, Inšikak. Sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste, kako to prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na prvom rekaatu izgovorio 7 tekbira prije čitanja Fatihe, a na drugom rekatu je i također izgovorio 5 tekbira prije čitanja Fatihe, i to je po mišljenju nekih imama sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dok možda neki drugi imami tvrde suprotno, to jest da je na prvom rekatu proučio 7 tekbira prije čitanja Fatihe, a na drugom rekatu bi proučio 5 tekbira nakon čitanja Fatihe i nakon čitanja dotične sure. Međutim, mi smo prihvatili ovaj prvi stav za vjerodostojni, Allah najbolje zna, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Nakon završetka namaza, poslanik bi sallallahu alaihi wa sallam započeo hutbu i ljudima bi rukom išaretio da sjednu i da se koncentrišu na slušanje hutbe, i znao je da svojom rukom sallallahu alejhi ve sellem išareti kako bi privukao pažnju ljudi da se ovi smire i poslušaju hutbu. Sunnet je da se na bajramskoj hutbi govori o onome što je aktuelno, što momentalno boli muslimansku zajednicu, da se upozori na opasnost novotarija, da se upozori na opasnost od udaljavanja od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da se također ljudi ne opterećuju temama koje nisu pogodne za taj dan, da se opterećuju u smislu da ne mogu povezati dotičnu temu sa hudbe, sa prazničnim raspoloženjem kojeg će imati u tom danu. Dakle, sunnet je da se govori o situaciji da koja tišti muslimane, ali da se u tome inša Allahu ta'ala, ne pretjeruje, Kada se bude završila hudba, muslimani mogu krenuti svojim kućama i mogu jedni drugima čestitati Bajram riječima tekabbala Allahu ta'atekum, neka Allah primi vaš ibadet ili vašu pokornost. I od sunneta je da se odgovori minna wa minkum jami'an, i od vas i od nas zajedno. To je sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kući se vratite drugim putem, nemojte se vratiti onim putem koji ste došli u Mešdžid. Ako ste već to u mogućnosti učinili, radujte se sutrašnjem prazniku, uživajte u blagodati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Otvorite širom svoja srca, dragi i poštovani moji, za sve ljude koji su željni čuti istinu Islama. I nemojte se sustezati da od nekoga prikrijete zbog neke svoje predrasude koje imate, koje možda eventualno imate prema određenom čovjeku, to jest prema određenoj ličnosti, jer Kurban Bajram jeste praznik muslimana, ali u tom prazniku ne znači da musliman treba zaboraviti na odvraćanje od zla i naređivanje dobra, ali da sve to bude u skladu sa sunnetom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, o kome gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: wa innaka ala khuluqin azim, i ti si na najuzvišenijoj ljestvici morala. Da to ne zanemarimo, to moramo prenositi ljudima. Osnova u islamu je da se mi miješamo s ljudima i da im dostavljamo istinu gospodara subhanahu wa ta'ala. Ukoliko odbiju, ukoliko se dignu protiv toga, ima u šerijatu predviđena sankcija na koji ćemo se, putem koje ćemo se postaviti prema tim ljudima. Međutim, iako je sutra dan u kojem trebamo maksimalno pozitivno manifestovati moral, ahlak poslanika sallallahu alaihi wasallam, također ne trebamo zaboraviti da je misija svakog vjernika na ovom svijetu da prenosi ljudima dobre vijesti, da ljude obraduje vijestima uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, ali da svojim imanom i svojom ustrajnošću na sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam izazove i isprovocira sržbu neprijatelja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, kažemo inša Allahu ta'ala tekabbel Allahu ta'atakum, da Allah dželešanu ukabuli i ibadet, da Allah ukabuli djelo, i učinite od sutrašnjeg dana inša Allahu ta'ala svoj praznik, a i praznik svojih porodica i svojih bližnjih inša Allahu ta'ala. Ovdje mi je došlo pitanje, brat je postavio pitanje, je li Bajram namaz sunnet ili farz? Salatul idi, znači Bajram nije farz, Bajram je ili salika Muhammed. Znači, nemojte juriti na Bajram namaz ako niste klanjali sabah, jer sabah je farz, a salatul idi je sunnet, pritvrđeni sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nije dozvoljeno izostaviti ovaj sunnet, jer ima učenjaka koji možda ovaj sunnet poslanika alaihi sallatu wa sallam čak smatraju nekom vrstom vađiba kojeg muslimani moraju ispunjavati, i mi se u potpunosti slažemo sa tim. Allah vas nagradi o svakim dobrom, džezakumullahu hajra. Od nas za večeras toliko. Allaha molim inša Allahu ta'ala da grijehe oprosti, da preko hrđavih djela pređe, da naše bolesne izliječi, da naše žive uputi, da nas učvrsti, da u naša srca da blagost i samilost prema ljudima, te da mi budemo svetiljke ove vjere, da nas gospodar učini upućivačima i da od umeta islama otkloni aroganciju koju će jedni prema drugima manifestovati, da od ovoga umeta otkloni iz srca sinova ovoga umeta otkloni oholost, mržnju, zavist, ljubomoru jednih prema drugima i da sve to inša Allahu ta'ala preinači i usmjeri ka ljudima koji ne vole Allaha, ka ljudima koji ne vole poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أما طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حر العين تناديني فدعيني أما ودعيني فسف دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبك دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني فتبك دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني فتبك دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا جهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني فتبك دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني فتبك دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني فتبك دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا يوجد عندي شيء سوى أن الشوق شدني لزيارة الأحبة هنا في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة العيد، عيد الأضحى المبارك. فقلت لنفسي لنا dakle, šejh kaže da je bio tamo kod svoje braće u sobi, u njihovoj sobi, i onda se sjetio nas i nije ga ništa dovelo ovdje kod nas, osim da se čuje sa nama da nas zijareti, nije ništa drugo navelo ga da nas posjeti ovdje, osim ljubavima Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjetio se da ima ovdje braće u ime Allaha subhanahu wa ta'ala koje voli, pa je došao da je nas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala malo zijareti, da nam čestita Bajram, da se poselami sa nama. Da fadu laše, dobuzi. Alhamdulillah. Kama kultu, lejsa indi... Šejh nema ništa posebno da nam kaže večeras, došlo da je isključivo kod nas kaže, vi znači braća sa ovih prostora koji mi živimo, imate posebno mjesto kod nas, pa sam došao samo da vas poselamim. Ako kaže eventualno ima neko od braća od nešto pita, može inša Allahu ta'ala da postavi neko pitanje, a ako nema, kaže ja ću polako inša Allahu ta'ala da napustim sobu i da vas poselamim. Ja ću inša Allahu ta'ala da postavim pitanje šejku, pitanje dakle koje se ovaj do često ponavljalo u ovih dana vezano za ove dane, za kurban i tako dalje. الشيخ أبو بصير عندنا سؤال يعني حقيقة كان يتكرر كثيرا يتعلق بهذه المناسبة ألا هو الذي يريد يذبح أي يضحي فيما يتعلق بأخذ الشعر هل هذا للوجوب أو للاستحباب يعني الإمساك نأخذ أي شيء من شعر والأظافر هل هذا للوجوب أو هو للاستحباب وهل يجب على الأسرة كلها يمسك عن تقليم الأظافر وأخذ الشعر أم هو فقط على صاحب البيت لو تفضلت أن تجيب على هذا السؤال لأنه يتكرر علينا كثيرا في هذه المناسبة جزاك الله خيرا نحن بيتاني دراغة براتي وفزي كربانا وفزي وفاي أنه كجل دزاكو لكربان da se sustegne od skraćivanja noktiju, od skidanja dlaka i tako dalje. Da li je dakle to samo za onoga kole kurban ili za čitavu familiju, da li je obavezno da se sustegne ili je samo poželjno, to je dakle pitanje koje smo postavili šejhu. Tafadhal šejh al-Basir, jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jazakum Allah khair. Tawajjah bi salami li akhi al-habib wal-karim Husayn Abi Idris, akhuna Zamzam. فجزا الله خير أقول لا عليك إن شاء الله تكون رحلتك موفقة وسعيك مشكورا وجهدك مقبولا بإذنه تعالى بارك الله فيكم لا عليك يا أخي الإسلام فيما سألت عنه أخانا الكريم أبا أسامة أقول كالتالي من نوى أن يضحي نعم عليه أن يمسك Dakle, draga braća, šejha na posljedku, dakle, poselamio našeg brata šejha Huseina, a zatim nakon toga, vez za pitanje, obaveza je onome ko nanijeti da zakolje kurban, obaveza mu je da se sustegne od uzimanja dlaka, u smislu, dakle, skraćivanja kose, također da se sustegne od kraćenja noktiju od prvog dana Zulhidžeta, kada nastupi prvi dan Zulhidžeta, od tada je dužan i obavezan je dakle da se sustegne od kraćenja noktiju i od uzimanja, od skidanja, dakle, od skidanja dlaka. Toga, kome je obaveza, šejh kaže da je to obaveza vlasniku ili pa kako mi kažemo domaćinu, onome koji kole kurban. Stoga, samo onaj koji kole kurban dužan je da se sustegne, da provede ovu naredbu. A što se tiče kaže njegove familije i tako dalje, oni nisu obavezni. Dakle, nema nikakve prepreke da uzimaju, da krate svoje nokte, da se šišaju i tako dalje. Da, dakle, brat pita vamo na prive, za decu i tako, obitelj i tako dalje, svima dakle drugima mimo vlasnika kuće koji dakle kolje kurban, koji zanijetio da kolje kurban, svima njima je dozvoljeno da krate dakle ovaj nokte, da se šišaju i tako dalje. Samo da dakle, ovo važi za onoga ko želi da vlasnika kuće onaj koje je domaćin. Barakallahu fik šejh al-Basir wa sual akhar yas'aluna lik wa mata yajuzu lahu li sahib al-bayt alladhi yuridu yudhahi متى له تقليم الأظافر هل هو بعد ما يضحي بأضحيته وسؤال آخر يعني فيما يتعلق بجلد الأضاحي ماذا يسألون الإخوة ماذا نفعل بجلد الأضاحي جزاك الله خيرا بالنسبة إلى متى يمسك يظل يمسك عن قص الأظافر والشعر إلى حين ذبح الأضحية يعني بعد أن يذبح الأضحية حينئذ هو حر حل يعني له أن يقصر من شعره ويقص من أظافره إلى حين ذبح الأضحية فبعد ذبح الأضحية هو حر في نفسه إذن التوقيت إلى ما بعد ذبح الأضحية مباشرة فإذا تم الذبح أصبح هو في حل من ذلك أما بالنسبة لجلد الماشية što se tiče, dakle, sljedeće pitanje bilo dokle traje ta zabrana, draga braćo. Dokle traje ta zabrana sustezanja od skraćivanja nokti i uzimanja dakle, kose, šišanja kose, ona traje do momenta kada se zakolje kurban. Dakle, onaj ko kolje kurban dužan je da se sustigne od uzemanja noktiju i kraćenja kose dok ne zakolje svoj kurban. Onda kada zakolje svoj kurban, nakon toga mu se to dozvoljava. Nakon toga mu se to dozvoljava. I nakon toga bilo je također pitanje vezano za kurbanske kožice. Šta da se uradi sa kurbanskim kožicama? Šejh je odgovorio da se kurbanske kožice, ukoliko želi da ih zadrži za sebe, može da ih zadrži, nema nikakvog problema da se okoristi njima, a može također da udjeli kao sadaku, a može također i da pokloni nekom, i da pokloni dakle nekom od svojih. Ili dakle zadrži za sebe, ili da pokloni, ili pak da to udjeli kao, da to udjeli kao sadaku, sve to je dozvoljeno i u tome nema nikakve prepreke. Sestra dakle pita, ako žena kole kurban, dakle šejh je ciljao onaj koji kole. Znači bez obzira, ja sam to preveo dakle kao muškara, zato što uglavnom muši ti koji dakle danas kolju kurban. Dakle šejh se izrazio na takav način, rekao je da onaj ko kole ili pak vlasnik kurbana. Stoga iako ako žena ta koja plaća dakle kurban, žena je ta koja ovaj je uplatila se zakolje kurban, onda je ona duž da se sustegne također od skraćivanja noktiju i otklanjanja dlaka. Alhamdulillah. Huwa yajuz lahu an yahdiyahu liman sha aw yatasaddaq bihi ala man yasha. Fal mutasaddaq alayhi aw al muhdala هو أصبح ملكه له أن يبيعه وله أن يتصرف به كما يشاء لأنه لم يكن هو وصلنا pitanje draga braćo u vezi kurbanske kožice. Šta je, kakav je da li je dozvoljeno čovjeku da baci tu kožu ako nema dakle kod je da li je dozvoljeno da baci tu kožu i dakle kože pitanje da li je dozvoljeno da čovjek da pokloni kožu a zna da će onaj čovjek kome je poklonio nakon toga da je proda. Pa je govor bio prije svega da nema nikakve prepreke da čovjek da pokloni dakle tu kožu drugom čovjeku iako zna da će dati. Jer ono što je zabranjeno jeste da je vlasnik, dakle onaj koji kolje kurban da on proda kožu, kožu ovaj od kurbana. Ako da drugome, onda nema nikakve prepreke nakon toga da taj čovjek proda tu kožicu, se okoristi i metkom od te kožice i tako dalje. Dakle, nema nikakve prepreke u tome. A što se tiče bacanja kože, žej kaže da to bude znači zadnja solucija. Ako ne postoji, dakle, apsolutno nijedan drugi način osim to, onda dakle da nema prepreke da to baci. Ali da to bude zadnja solucija jer ipak to mal, to je dakle i metak. A znate li Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se ovaj upropaštava imetak. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je dakle zabranio da se upropaštava imetak. Barakallahu fik shejh al-Wasir. Hunaka su'al. Alhamdulillah. Alladhi la yusalli la tuqbal udhiyatuh. Alladhi la yusalli la tuqbal udhiyatuh. Kama la yajuz an nusharak في أضحية كأن يشترك مع المسلمين في أضحية بقرة أو جمل أن يكون واحد من سبعة مثلا فلماذا؟ لأن أضحيته ليست معتبرة فلا يصح أن يكون شريكا. بارك الله فيك الشيخ أبو بصير وأحسن الله إليك. Sljedeće pitanje bilo postavljeno na šejhu, draga braćo, jeste vezano za kurbansko meso. Postavljena su dva pitanja. Prvo pitanje, kakav je propis, da li je dozvoljeno dakle, primiti meso kada znamo da osoba koja je zaklala kurban ne klanja? To je dakle jedno prvo pitanje. Drugo pitanje, da li je dozvoljeno da kada nekoliko ljudi učestvuje u klanju jednog kurbana, a među njima ima oni koji ne klanjaju, da li je dozvoljeno da koji klanjaju da se učestvuju u klanju kurbana sa ovima koji ne klanjaju. Dakle, imamo dakle sedam ljudi, na primjer, učestvuju u klanju krave. Dvojice, trojice ili više ili manje od njih dakle, klanjaju, a ostali ne klanjaju. Pa je dakle dozvoljeno. Što se tiče prvog pitanja, da li je dozvoljeno primiti, uzeti dakle meso, jesti meso koje nam dođe od kurbana ako je zaklano strane osobe koja ne klanja, šejh dakle rekao da nije dozvoljeno jesti tako meso. S obzirom dakle da je kod ovaj šejha prioritetnije mišljenje da je onaj stavlja namaz, time počinio djelo koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Iz toga nije dozvoljeno primiti, nije dozvoljeno uzeti dakle meso takve, uzeti meso takve osobe. Također nije dozvoljeno da onaj koji ne klanja, da saučestvujemo sa njim u klanju kurbana. Dakle, ova druga mesa koju sam spomenuo, a to je da sedmorica učestvuju na primjer u klanju jedne krave. Dakle, nije dozvoljeno u tu grupu uzimati osobu koja ne klanja, jer se njegovo dakle klanje ne uzima u obzir, s obzirom da se radi o osobi je izašla iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere oslanjem namaza. Ali ovdje kaže šejh ima jedna jako bitna stvar koju valjamo napomenuti, a to je da se ibret da se uzima, da je pouka u onome koji klanja, u onome koji kole. To jest, ukoliko osoba koja kole, ako je ona musliman, ako je ona od onih koji obavljaju namaza, nema nikakve prepreke da se takvo meso primi i da se jede. Makar sva kurbana, makar svi ne klanjali, ali onaj koji je zaklao kurban, musliman je, nema nikakve prepreke da se jede takvo meso. Jer je dakle pouka u onome koji kole. Ako ga je zaklao musliman i zaklao na šerijatski dakle način, onda nema nikakve prepreke da se meso, da se takvo meso dakle jede. Alhamdulillah. Naam yajuz lahum. لأن اللحم أصبح ملكهم أصبح اللحم ملكهم لهم أن يهدوه لهم أن حتى لهم أن يبيعوه إذا شاءوا اللحم أصبح ملكهم فخرج من ذمة المضحي لم يعد أصبح انتقل إلى الثاني فالثاني هذا اللحم أصبح له ملك له أن يتصدق به له أن يهديه له أن يعطيه بل له أن يبيعه. وعليكم السلام جزاك الله خير. يعني أنا أكرر مرة أخرى يعني السؤال يعني إذا كنت قد سمعت الجواب جيدا يا شيخ أبو بصير أعطيني الإشارة فقط. يعني كان السؤال إذا أهدي لأحد إخواننا أهدي له اللحم من رجل لا يصلي ونحن نعلم أن الذي ذبح الأضحية هو ليس من المصلين أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هل يجوز لنا أن نتصدق بهذا اللحم على الآخرين، نعطيه للأقارب أو الجيران الذين هم ليسوا من المصلين؟ هذا كان السؤال. إذا كان هذا فهمته من سؤالي، يعني لو تعطيني إشارة أترجم للإخوة الذي تفضلت به. أين جزاك الله خير، بارك الله فيك. Pitanje koje je bilo postavljeno šejhu, draga braćo, jeste u vezi mesa. Dakle, ukoliko dođe meso od strane osobe koja da li nam je dozvoljeno nakon toga da to meso prosledimo drugom, ako imamo dakle rodbine, komšija i tako dalje, imamo njih koji dakle ne klanjaju i tako dalje, da li nam je nakon toga dozvoljeno da to meso koje dođe do nas, a mi znamo da onaj koji je zaklao, da je od onih koji obavljaju namaz, da nije musliman, upao je neko djelo koje ga izvelo iz Allahove dželjavala vjere i tako dalje i tako dalje, da li nam je dozvoljeno da to meso proslijedimo drugima od naše, dakle, od naših rođaka, komšija koji nemaju također namaza i tako dalje. Pa je odgovor bio šejha da nema nikakve prepreke u tome. Da nema nikakve prepreke u tome da to meso koje nam dođe, a radi se o dakle meso koje sigurno znamo da nije zaklano strane muslimana od osobe, cilja se na osobu koja je dakle počinila djelo kufra koji izvodi iz vjere, kao što je ostavljanje namaza, nema problema da to meso proslijedi tim ljudima. Čak što više šejh kaže, nema prepreke nakon toga i da čovjek proda to meso. Nema prepreke da čovjek proda takvo meso. S tim što se normalno ne smije, jedna stvar kaže, napominje šejha, to je da ne sklapa neki ugovor. Dakle, da taj ti zakoli pa donesi mene pa zatim ja ću nakon toga da prodajem itd. Ne. Dakle, ako meso dođe kao takvo, a znamo da se radi o osobama, da se radi o osobi da je zaklala to meso, da nije musliman i tako dalje, da zatim nakon toga to meso proslijedimo drugima, našim komšijama, rođacima i tako dalje, koji također nemaju namaza. Alhamdulillah. Qabla an ujib an su'al al-thani, su'al al-awwal lam ujib anhu, la'annu yabdu المسألة كما سمعتها منك مرة ثانية هي مختلفة. هناك إنسان لا يصلي ذبح ذبيحة أعطانا منها شيئا، هل يجوز لنا أن نتصدق بهذا اللحم على الناس، نعطيه للناس الذين لا يصلون؟ بارك الله فيك. Draga braćo, dakle odmah da ovdje napomenemo, da ispravimo, šejh me dakle prvi put nije dobro čuo, pa sam mu ja ponovo ponovio pitanje po drugi put, pa je sada dakle došlo do ispravka. Prvi put izgleda me šejh nije čuo kada sam rekao da se radi o ljudima koji ne klanjaju. Radi o ljudima koji ne klanjaju, da nam meso dakle dolazi od strane ljudi koji ne klanjaju. To me dakle šejh nije čuo prvi puta, pa sada kada sam mu ponovio dakle drugi put to pitanje, šejh kaže da je ovo već druga mesela i da u situaciji nije dozvoljeno da se takvo meso poklanja drugima. Dakle, meso koje dolazi od strane osobe koje je zaklano, od strane osobe koja ne klanja, nije nam, kaže, dozvoljeno da to meso prosledimo drugom. Iz kog razloga? Zato što je to, kaže, strvina. To je menjite, to je strvina. Da li je čovjek dozvoljeno prodaje strvinu? Ne. Jer je, dakle, ona osoba koja ne klanja ili, dakle, u cjelini svako onaj ko radi djelo koga izvodi za Allahove vjere i time je postao otpadnik od Islama, ono što, dakle, on zakon smatra kao mrtinom. To se smatra kao mrtinom. I zbog toga nije dakle dozvoljeno da se takvo meso pokloni drugome. Dakle, napominjem, draga braćo, ovo šejh dakle odgovorio sada, prvi put me nije čuo dobro, izgleda kada sam postavio pitanje, nije čuo ovaj detalj, a to je da se radi o osobi da nam dolazi meso od strane osobe koja ne klanja. Stoga dakle da ispravimo ovu stvar. A dakle sada će šejh odgovoriti na drugo pitanje koje mu je postavljeno. Jazakumullahu khairan. Tafadhal ya shaykh al-basir. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Amma fima yakhus as-su'al ath-thani annahu ya'tikum lahm la ta'rifuna masdarahu. Hunaka unas yusallun wa hunaka unas la tusalli. La ta'rifun hal dhubiha ala الطريقه الشرعيه ام غير الطريقه الشرعيه. لا بارك الله فيك يا شيخ الوصيف. هنا نحن بيتين دراغا براتشو بيلو وزي وزي تكوجو وزي قربانا شتادا كاكو دا بوستيمو بوستوبيمو في سيتواسي كاد نام دولازي ميسو او سترانه ljudi, dakle čije stanje ne znamo, dakle ne znamo ko je zaklao meso, ne znamo ko je zaklao meso, pa nam dođe takvo meso od strane ljudi čiji hal ne znamo. Da li je dozvoljeno da prihvatimo, jedemo takvo meso, pa kako i na koji način da postupimo, da li da pitamo i tako dalje. Šejh je odgovorio, Allah mu dao svako dobro, šejh je odgovorio da u ovakvom stanju hvatamo, uzimo takvo meso i jedemo, bez da dakle, detaljno istražujemo i pitamo, jer nam je zabranjeno da pretjerujemo. U smislu, dakle, tekelluf, da, ova riječ, ne znam, na bosanskom jeziku, koji bi ovaj šejh Husein, ako imaš neko odgovarajući, dakle, ovaj prijevoj, pomozi, Allah ti dao svako dobro, ali dakle, to je neki vid, dakle, pretjerivanja. To je dakle neki vid pretjerivanja. Da ulaziš dakle u stvari, dodatne stvari, da ispiješ, kopkaš i tako dalje i tako dalje. Jer kaže Aisha radijallahu anha, je dolazilo meso od strane ljudi za koje nije dakle ovaj dakle kao previše ispitivanja. Pa dakle meso od tih takvi samo natezanje, jazakallahu khairan. Allah ti dao svako dobro. Pa je dolazilo dakle meso od strane takvih ljudi. Pa je pitao je poslanika sallallahu alejhi ve selleme šta da radi sa njim, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, spomenite dakle bismillah, recite bismillah i je stoga dakle kršaj kaže, ako nam dođe takvo meso od strane ljudi za čiji dakle hal ne znamo kakvo je njihovo stanje i tako dalje, da li su oni koji klanjaju ili ne, prihvatamo dakle takvo meso i koristimo dakle jedemo takvo meso. Alhamdulillah. Yani hiya al-mas'ala مرتبطة بمدى ثقتك بهذه الجمعية وبمدى التزام هذه الجمعية بالقيام بالأضاحي وفق الشروط الشرعية. هل هذه جمعية مثلا، لأنه لو لم تراعي الشروط، مثلا لو تم الذبح قبل صلاة العيد فهي مثلا هي أصبحت لحم من اللحوم، لم تعتبر أضحية. Pitanje koje je bilo postavljeno na šejhu, draga braćo, jeste pitanje od strane jednog od braće ili sestara, a to je po pitanju uplate kurbana u određene organizacije. Znate da ima određene organizacije koje imaju program i imaju spisak zemalja gdje se može uplatiti kurban. Pa tako imamo dakle ovaj zemlje, ko hoće da svoj kurban zakolje u Somaliji, ko hoće zakolje u Palestini, tako dalje i drugim mjestima. Pa je bradakle postavio pitanje šta šejh kaže po pitanju toga. Dakle, šejh je odgovorio da što se tiče uplate kurbana ovim organizacijama, vraća se u tome, vraća se na meselu sjeka ili meselu povjerenja, vjerovanja u te organizacije. Koliko su te organizacije povjerljive? Ako se radi o povjerljivim organizacijama, o organizacijama koje se pridržavaju, dakle, propisa i ovaj stvari koji su dužni ispoštovati prilikom klanja kurbana, onda nema nikakve prepreke da se ovaj uplati njima. Nema nikakve prepreke da se uplati njima. Jer kaže, ako se desilo na primjer da ta organizacija ne poštuje pravila i propise koji se vežu za kurban, pa tako na primjer zakolja kurban prije Bajrama i na taj način to je dakle samo sadaka, a ne ovaj kurban, onda u takvim slučajima nije dozvoljeno da se plati kurban u takvim organizacijama. Dakle, mesela se vraća na to koliko čovjek vjeruje tim organizacijama. Ako vjeruje tim organizacijama, nema nikakve prepreke da uplati kurban njima, jer je dakle to teukil, u smislu kao da teukil, šejh Husein pomaže opet ako si tu, teukil da čovjek ovlasti drugog, kao vid, ako mogu dakle prevesti ovlašćenja. Dakle, ja ovlašujem drugog da za mene zakole dakle kurban. Dakle, teukil, punomoć je, jazakallahu khair, Allah te nagradio. Dakle, punomoć je, to je dakle, punomoć je, a to je dozvoljeno u islamu, da opunomoćiš drugog čovjeka da uradi za tebe određenu stvar, kao što je u ovom slučaju klanje kurbana. Da opunomoćiš drugog, dakle, ovaj drugog čovjeka. Stoga, dakle, mesela se vraća na povjerenje. Mesela se vraća na ovaj povjerenje, ali da je, dakle, ta organizacija u kojoj želiš uplatiti kurban, da li su ljudi u njoj povjerljivi, ljudi koji se pridržavaju, dakle, šarijatskih propisa, ako je tako, onda nema nikakvog problema, a ako dakle sumnjaš, onda zašto, brat koji je, da li za njega vrijedi čekanje sa šišanjem kose i nokata? Alhamdulillah. يعني هذه من الأمور الإشكالية يعني التي تشكل على مثل هذا العمل، لكن هو إن اطمأن لهذه المؤسسة ينبغي عليه أن يعلم في أي بلد ستذهب أضحيته، ومتى سيتم ذبح الأضحية، حتى هو يتحلل فيقوم يكون حرا. مثلا يقال له ستذبح في السودان، كم فارق الساعة بينه وبين السودان مثلا؟ في ساعتين، فهو هناك مثلا تنتهي صلاة العيد عنده الساعة العاشرة، الساعة الثامنة مثلا هناك في السودان قد تكون الساعة الحادية عشر، إذن يجب أن تكون الأضحية هناك، الذبح يكون بعد الحادية عشر مثلا، يكون بعد صلاة الله. بارك الله فيك يا شيخ قصير. Pitanje koje je bilo posebno vezano za prethodno pitanje, a to je šta je, kakav je propis onda kada čovjek uplati tim organizacijama, uplati kurban, ima prekida, da li ova ima prekida kod ostale braće, da li me čuju, kako me čuju ostala braća? Ne, dobro, možda je dakle kod sestre. Aha, u redu. Kana hunak al-inqita' shaykh fi saw. Dakle, braća koja uplatim organizacijama, kada se radi o organizacijama koje kolju kurbane na drugim mjestima, pa je bilo pitanje u drugim državama, pa je bilo pitanje šta ako čovjek ne zna kada oni kolju kurban, kako da postupi, dakle, kada da stavi svoje nokte ili ako se ošiša itd. itd. Pa je odgovor glasio da najprije organizacija koja to radi, organizacija koja u kojoj čovjek uplaćuje, mora voditi računa, a i sam čovjek koji uplaćuje mora voditi računa ovim stvarima. Jer se ovdje radi o obredima, kaže šejh, nije samo da dođe, uplatiš, daš pare i gotovo, ne interesuje me nakon toga. Ne, već dakle mora se voditi računa, mora se voditi računa o tome da znaju ove stvari, kada se kolje kurban, u koje vrijeme se kolje kurban i tako dalje, pa da zati toga, na osnovu toga, kada ćemo biti dozvoljni da skrati ipak da se ošiša. Šejh ovdje napominje jako bitnu stvar, a to je da organizacije kojima čovjek uplaćuje svoj kurban, da mu tako bede i garantuju da će njegov kurban biti zaklan nakon što on klanja, dakle, bajram. Jer, dakle, na primjer, ako uplati neku državu, a postoji velika vremenska razlika ili nekoliko sahata. Dakle, da se vodi računa, da ne bude primjer, tamo je već klanjan bajram u tu državu. Ako neka država, na primjer, koja je kod njih sahat 6, primjer 8, i ovaj klanjan, tamo je dakle već klanjan kurban, i onda kod njih, dakle, nakon kurbana, nakon bajlu se kurbani, a ovaj uvijek nije klanjao kurban. To je dakle neispravno, već mora ta organizacija dakle da obezbijedi čovjeku da njegov kurban bude zaklan nakon što ovaj klanja, nakon što ova klanja bajram. Jer nije dozvoljeno da čovjek svoj kurban prije bajram namaz. Jer ako zakolje bajram namaza, onda se to smatra samo kao sadaka, a ne da kurban. Stoga ovo je jako bitna stvar o kojoj čovjek, drago braćo, mora povesti računa. Ovo je bitna stvar na koju ukazao šejh, Allah mu dao svako dobro. I zato ako čovjek koji odlazi ovim organizacijama napominje, a kada im vjeruje, da dakle, ako moraju da ove organizacije da obezbijede ove stvari i da se dakle ovaj propis obavi u skladu sa ovaj ibadet obavi u skladu sa šerijatskim propisima. Ako mu dakle organizacija ne učini dostupnim, organizacija mu ne kazuje vrijeme u kojem dakle kole i ostale stvari koje su bitno vezano za ovaj ibadet, onda kaže šejh, u takvoj situaciji ti nije dozvoljeno da se može desiti da se tvoj kule prije nego što ti klanjaš bajram, također dakle dodatni problem, a to je da ako se ne znaš u koje vrijeme se kole taj kurban, pa ti ne znaš da li ti je dozvoljeno da skratiš svoje dakle ovaj nokte i da se podašišeš ili ne, itd. itd. Stoga da šejh je na kraju ponovio još jedno, onaj koji uplaćuje dakle kurban u organizacijama mora povesti računa radi o povjerljivim organizacijama i da ti obezbijede ove stvari, garantuju da njegov kurban, dakle, nakon što on klanja bajram, a on će ih obavijestiti normalno ukoliko se kod njega u njegovoj državi klanja bajram, i dakle da mu tako obezbijede, da mu kažu ukoliko sahati, bar približno će biti za kurban, kako bi ovaj čovjek, dakle, znao, će biti u stanju da skrivi pak da se ram. Da Allah vam dao sahma. Zakum la her. الخوف أن يكون صاحب الأضحية قد أعطى الجزار كمكافأة كأجر. هذا الخوف، الخوف من هنا أن يكون قد أعطاه كأجر، قد يعطيه بالظاهر على أنها صدقة أو على أنها هدية أو على أنها يعني طعام، لكن في النية أن هذا أجرك، خذ هذا أجرك، فبالتالي يعني في شبه. حتى لو قال لك أن نيتي أن أعطيه كصدقة وأعطيه كهدية. بارك الله فيك يا شيخ الله بسيطه. بس ستشويمو إما بريكيدا نكا براتش يابلو إما بمالو بريكيدا كاكو ستشويمو إما إدالة بريكيدا يا شيخ تويس الحمد لله. طيب عندما بيبيلو نايبولي إن شاء الله تعالى أكو نكو إفنطالنو براتش داكو إما ima dakle pitanja, jer dolaze pitanja na javu, pa me zbog toga nakon toga posla ovaj prekida, dolazi puno pitanja na prive. Stoga ako ima neko pitanje, inša Allahu tela neka postira ovdje, neka postira kako dakle mene ne bi vam dalo na ovaj na prive. Sljedeće pitanje koje smo postavili šejhu, brat je postavio pitanje kada zakolje kurban, da li nakon toga dozvoljeno da primi dakle meso. Primi meso od strane te osobe koja je vlasnik kurbana. Dakle, on dijeli meso, zatim nakon toga dođe njemu meso od kurbana od kurbana. Šejh je odgovorio da ovdje savjetuje da se ne prima takvo meso, jer postoji šubha. A to je da ovaj vlasnik kurbana daje to meso kao nagradu njemu zato što je zaklao kurban, a poznato je da nije dozvoljeno da ni vlasnik dakle kurbana, a ni da onaj koji zakolje kurban, dakle kasav, da uzima od tog kurbana. Jedino kaže šejh, ako ne postoji dakle ta šubha, radi se o tome u takvoj situaciji da je čovjek fakir miskin, ili radi se o situaciji da taj čovjek, vlasnik kurbana, zakolje svoj kurban i plati ovom čovjeku koji mu je zaklao. je čovjeku koji mu je zaklao kurban, pa zatim nakon toga, nakon određenog vremena, ovaj dijeli vlasnik kurbana, dije kurbansko meso, te između ostalo pošale i ovom čovjeku, ovom bratu koji mu, dakle, zaklao kurban. Pošale ovom čovjeku, ovom bratu koji mu je zaklao kurban. Kada ne postoji više mjesta, ne postoji ta šubha, da mu ovaj čovjek daje kao nagradu za kurban koji mu je zaklao, već mu je, dakle, istio, dao mu pare zato što je zaklao kurban i tako dalje. Kada ne postoji više takve šubhe, već ovaj ima meso vlasnik kurbana, pa dođe ovom čovjeku što je zaklao kurban, onda inša Allahu ta'ala u takvom ovaj slučaju nema prepreke da ovaj brat primi takvo meso. Nema prepreke da ovaj čovjek primi meso. Dobro, to je bilo vezano za ovaj to pitanje. Šeha lihva indahum asile yani kathira fala nadi al nastamir au yani taba nahnu akhazna waqtik wa la'allak mashgul au yani istiadad lil aid au ma ashba fa la nurid an nashqa alayk tafadhal shayta tafadhal jaza. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير يا أبا أسامة. بارك الله فيكم. نكتفي اليوم بهذا القدر. إن شاء الله نحن قد تكون لنا بإذن الله تعالى زيارات أخرى لهذه الغرفة ولزيارة الأحبة والإخوان هنا. يعني نسمع منهم وإن شاء الله سيتكرر مثل هذا اللقاء. لكن اليوم نكتفي يعني بهذا القدر. لكن أنا عاتب عليكم. يعني أتينا زيارة بارك الله فيك يا شيخ الوصيل. تك براشو يا سموي فريس فيك بوستا بي براتيو سي شيخو يا بسمو već uzeli dakle otprilike sahat vremena od sahat ovaj šeha vremena pa sam pitao šeha možda da ovaj da mu ne otežamo s obzirom da je sutra ovaj Bajram sigurno da je šeh zauzet pa sam mu postavio pitanje da li da nastavimo ili se zaustavimo ovdje pa ih rekao da ćemo se inshallahu taala da ćemo se zaustaviti ovdje a inša Allahu ta'ala nastaviti imat ćemo i dalje susrete za vama uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć. Biće inša Allahu ta'ala braće najavljeno, dakle biće najavljeno ranije kada će sljedeći put gostovati kod nas. Dakle večeras došao samo da se poselam i sa nama, otvorio braći prostora za inša Allahu ta'ala kada sljedeći put bićete inša Allahu ta'ala blagovremeno ranije obavješteni za Allahovu pomoć. A šejh dakle na kraju samo rekao, ja sam tamo rekao braći u našoj sobi palestle da idemo sad kod braće iz Kosova i tako dalje pa da vidimo koliko su ni gostoprimljivi, hoće li biti čaja i kahve, kaže ništa nema ni čaja ni kahve. Montala nagradi šeha svak hajrom, da Allah subhanahu ta'ala nagradi vas, ću inša Allahu ta'ala odgovoriti neka pitanja znajući da je stav šeha po pitanju tih pitanja. Pa ću inša Allahu ta'ala određenoj braći koja su postavila pitanja u vezi ovoga odgovoriti na njih. Dakle, šejh nas je poselamio i izgleda da je izašao iz sobe. Što se tiče pitanje, samo da ga najem, da nam se, evo, brat kaže, treba ovo prekinuti, kaže da se ne uspava i brat se sutra za Bajram. Jazakallah khair. Allah ti dao svako dobro, brate. Pitanje je u vezi koji ne klanjaju samo poste ili pa samo ovaj džumu ili u toku Ramazana, dakle šejhov stav u ovoj meseli, draga braćo, jeste da onaj koji povremeno klanja, a povremeno ne, da se takav, ali velikim griješnikom. Koji broj namaza koje obavlja u odnosu na broj namaza koje ostavlja, onda je takav kod šejha, dakle musliman koji je veliki griješnik. Da, na primjer, kaže šejh, ako se radi o osobi, danas klanja na primodne i pretpostavimo i ikindiju, a ostavi akšan saba. Sljedeći dan klanja na primodne i jaciju, ostavi ikindiju, akšan i tako dalje. Dakle, šara, određen broj namaza klanja određen, ne, on da je dakle, propis takvog kod šeha da je od muslimana, ali od velikih griješnika. Dakle, ono čega se pridržava šeh jeste broj namaza koje klanja, dakle, u odnosu na broj namaza koje ostavlja, onda je takav ako šeha koji je veliki griješnik. A što se onoga koji samo klanja džumu, ili pak samo bajram, ili samo ramazan, ili samo posti, a ne takav, dakle, kod šeha nije musliman. A što se tiče dokaza, što govorio o ovoj meseli, govorio se o salahu hukmu tarikiha, namaz i sastavljača namaza. Ja sam se i dosta i poslužio, dakle, ovom onda kada sam odgovarao na pitanje o tome da li onaj koji izostavlja namaze, da li je time učufra ili ne i tako dalje, a detaljnije ovom odgovoru može dakle pogledati ovaj odgovor, dakle, brat koji pita, kad možeš pogledati odgovor. Dakle, dokaz šeha jeste onaj hadis o vladarima koji odvoj namaz, tako da kada istekne njegovo vrijeme, dokaz mu je postup hadis o čovjeku koji je kažnjavan u svome grobu zato što nije bio, zato što jedan namaz klanjao bez, dakle, bez abdest. To su, dakle, neki od dokaza i o šejh spomenuo, to su neki od dokaza. To je šejh spomenuo, to je također, drago, vratio i stav šejhu Lisama ibn Taymije, rahimahullah. Da li se drban takvom, dakle, brat postavlja pitanje, ne znam koji je šejhu stav po ovom pitanju, ne znam. Da li se takvom daje kurban, to ne znam. Da li takvog, da li se takvog možemo reći da ovdje da se poslužimo analogiju, ne znam. Pa da kažemo da se može dati takvom, prenosu da sahaba radijela od Abdullah je zaklao kurban, da je rekao našim komšijom jevrejom. Da li se ovdje upotrebi analogija, ne znam. Allahu, inša Allahu ta'ala. Ako se sreću sa šejhom ili ako neko bude kontaktirati, ako budemo kontaktirati, ali već je sutra Bajram, ali hajre. Ne znam, uglavnom ako ne znam odgovor na ovo pitanje, inša Allahu ta'ala pitaćemo šejha. Dobro, hajre, braće, da ne odužimo. Valja sutra klanja Bajram. Da spavamo za Bajram. Allah vam dao svako dobro. A ako eto nešto ima neko, baš da je pitanje za sad nešto, da ga interesuje, da je jako bitno za do sutra, onda neka pita, neka postira, a ako nema, inša Allahu ta'ala, Allah te nagradio zemljak. Jazakallah. Ostao bi ja, nego da mi ne ostane posle i Bajram. Jazakallah. Allah ti dao svako dobro. Taj. Allah يخليك يا فينك انت ما في شيء اخبارك الله يهديك الله تنقراد يا شيخ حسين بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره تنفى الإذلال وقاما ينسج بالعز فقاره كطريد سئم دجاه